Hei, alo, vei 10? Mă auzi? Pentru tine, și pentru tine, pentru voi, pentru toate brunetele din România și de oriunde peste tot. Dragă mea, galagă, răbiuntitule, dragă mea, galagă, răbiuntitule, dragă mea, galagă, răbiuntitule, dragă mea, galagă. Doi. Ești brunetă și cochetă, elegantă, rafinată, n-amă. Eu sunt brunetă și cochetă, elegantă și rafinată. Brunetă, cochetă, elegantă, rafinată, mor de tine și știi bine, da. Sunt brunetă și cochetă, elegantă și rafinată. Elegantă, rafinată, brunetă, cochetă, elegantă, rafinată, mor de tine și știi bine, da.